Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het door de mannen van de eeuwige almanak uitgeroepen tot Wereldvioldag. Waarvan akte? In de villa krabbenvisser Stefan Thijssen. Samen met de Wageningen Universiteit doen vissers onderzoek naar de mogelijkheid van vissen tussen de windmolenparken op zee. Dat is namelijk sinds 2007 verboden. In Terug naar Toen ga ik met Gerard Cox terug naar deze dag in 2006. Toen overleed zijn goede vriend Robert Long, cabaretier, zanger en tv-presentator. En antwoord op de vraag, is het aanstellerij of bestaat die echt, de winterdepressie? Maar nu eerst de kerstboodschappen. Ja, want misschien bent u alvast een beetje begonnen. Dat is ook helemaal niet verkeerd. Want stel, u komt er tijdens de kerstdagen achter dat u net dat ene ingrediënt voor de Christmas pudding bent vergeten. Nou, geen probleem, want sommige supermarkten zijn gewoon open. Maar andere sluiten juist de tent. De Plus in Winschoten bijvoorbeeld. De supermarkteigenaar daar die zegt dat hij zijn personeel lekker kerst wil laten vieren. Bovendien zegt hij, het kan eigenlijk gewoon helemaal niet uit. Gaan meer supermarkten dat doen? Contact met retaildeskundige Tom Kikkert. Meneer Kikkert, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat zijn zo al redenen? Wat zijn redenen dat de tent dicht gaat rond de kerstdagen? Ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen. Een van de redenen, die noemde u eigenlijk al, hè, dus gewoon de kosten. Het is ontzettend moeilijk om genoeg mensen te vinden. En daarbij verdienen de mensen die aan het werk zijn ook een beetje extra in de supermarkt. Dus je moet wel wat omzet maken om dat terug te kunnen verdienen. En dat is gewoon heel erg moeilijk op de eerste kerstdag. Omdat mensen eigenlijk alleen maar voor dat boodschapje komen wat ze misschien vergeten zijn. Maar niet hun grote boodschappen doen. Dus dat is een hele belangrijke reden. Daarbij is het moeilijk om personeel te vinden, überhaupt al. Laat staan dat je ze ook nog vindt en met beschikbaarheid tijdens de kerstdagen. Dus ook beschikbaarheid speelt er gewoon een hele grote rol. Dat je, ja, als je te weinig mensen hebt, dan zul je keuzes moeten maken in wanneer ben ik open en wanneer ben ik niet open. Ja, en dan is zo'n eerste kerstdag toch een dag waarop bedrijven zeggen, ja, laten we dan maar dicht gaan. En de keten Hoogvliet heeft intussen ook aangekondigd, hè, dat in ieder geval eerste kerstdag alle winkels dicht zijn. Is dat ook niet een risico dan? Want dan gaan mensen misschien wel naar de concurrent. Ja, het is ergens is het een risico. En dat is ook wel de angst die de afgelopen 5-6 jaar bij heel veel keuzes geregeerd heeft. Van joh, verlies ik geen klanten? Dus winkels zijn steeds meer open gegaan en steeds meer open gegaan om ook maar een concurrent te zijn van het internet. Nu zien we een beetje een trend een andere kant op. En een ander mooi voorbeeld is daarvan misschien wel de Dille en Camille bij Black Friday. Waarin een winkel zegt, ja, maar ik sta ergens voor. Ik heb maatschappelijke principes. Ik vind familie belangrijk. Ik vind de kerst belangrijk. Dus aan de ene kant kan het een kostenoverweging zijn. Maar ik denk ook dat steeds meer bedrijven denken van ja, in die 24/7 economie altijd maar open zijn is ook geen keuze meer. Dus je ziet steeds meer bedrijven de keuze ook maken. Ja, met de gedachte, ik sta ergens voor. Ik wil er zijn voor families en dus wil ik er ook zijn voor de mensen die bij mij werken. En dus een dag vrijgeven op de kerst. Want, ik denk dat dat werkt. Want bij supermarktbezoek geldt ook een normaal ritme. Je gaat op een gegeven moment naar een supermarkt. Ja, ik herken dat zelf ook. Er zitten misschien wel veel betere supermarkten. Maar ik ga eigenlijk altijd naar dezelfde, omdat je weet waar alles staat en je weet de weg. Ja, mensen zijn ontzettend gevoelig voor verandering. Met andere woorden, mensen houden vast het liefst aan hun routine. Dus je kunt je voorstellen, als jij al jaren naar dezelfde supermarkt gaat en je zet je auto op dezelfde plek en je weet precies hoe het rondje gaat, waar de karretjes staan, waar de zelfscanapparaatjes staan, dan geeft dat een soort van vertrouwen die heel erg waardevol is voor een supermarkt. Want ze weten dus, als jij eenmaal in dat routinematige zit, zul je niet zomaar naar een andere supermarkt gaan. Creëer jij dus op een bepaald moment, en daar zou eerste kerstdag een moment voor kunnen zijn. En als je dan dicht gaat als supermarkt, dan kan het maar zo zijn dat die mensen die anders bij jou de boodschappen doen, denken, ja, dan moet ik naar een andere supermarkt waar ik misschien anders helemaal niet aan gedacht had. Mm. En wanneer je daar dan eenmaal bent, ja, dan ontdek je ineens dat je daar ook de auto kunt parkeren. Dat daar misschien een product is wat bij de supermarkt waar je normaal komt niet bent. Nou, en dan ga je misschien toch een beetje loyaliteit krijgen voor die winkel. Ja, dus er zitten toch ook allerlei risico's aan. In ieder geval voor de winkeleigenaren. Het beste is natuurlijk gewoon om alle boodschappen van het lijstje voor de kerst al in huis te hebben. Dat scheelt ook gewoon een hele hoop stress. Ja, dat zou ik sowieso doen. Dus als je boodschappen moet doen, doe het ver van tevoren. Want het is ontzettend druk in de week voor de kerstdagen in de supermarkt. De supermarkten zijn ook relatief veel open in de periode voor kerst. Om mensen de mogelijkheid te bieden. Ja, dat zijn de drukste weken. Dus wees er op tijd bij, zou ik zeggen, om de boodschappen te doen. En laten we hopen dat de eerste kerstdag dan niet nodig is. Dank voor de toelichting, retaildeskundige Tom Kikkert. En dan nieuws via de NOS. In Duitsland heeft de regering meer details bekendgemaakt over de begroting voor volgend jaar. Vanochtend werd al bekend dat de SPD, de Groenen en de FDP het daarover eens zijn geworden. Dat was na flink onderhandelen. De partijen moesten een gat dichten van 60 miljard euro. Contact met NOS-correspondent Charlotte Waiers. Charlotte, hoe is dat probleem ontstaan van die 60 miljard? In feite is dat probleem een paar jaar geleden ontstaan. Toen er besloten is om met geld te schuiven in de begroting. Het ging over geld dat over was voor de bestrijding van gevolgen van corona. Nou, toen zeiden ze dat hebben we niet meer nodig, dus die 60 miljard. Dus kunnen we dat mooi in een fonds stoppen voor klimaatplannen. En dat was heel fijn, want zo konden de regeringspartijen allerlei plannen financieren zonder dat er extra geld geleend moest worden of belastingen omhoog. Nu heeft de rechter gezegd dat was niet volgens de regels. En dat betekent van die 60 miljard zou 17 miljard al volgend jaar nodig zijn. En daar ging dus een streep door. En welke oplossing hebben ze nu bedacht? Dat is een beetje een technisch verhaal. En er is wat langer nodig, dus net gepresenteerd, om echt alle details te bestuderen hoe dat eruit gaat zien. Maar waar het op neerkomt is dat er op veel plekken een beetje geschaafd en geschoven zal worden. Scholz zegt, we kunnen aan al onze doelen vasthouden. Maar ja, tegelijk moet er ook echt wel gaan worden bezuinigd. En dat zal toch echt ergens pijn gaan doen. Habeck, de minister van Economische Zaken en Klimaat van de Groenen, die is daar iets opener over. Die zegt bijvoorbeeld, dit zal deels ten koste gaan van financiering voor zonne-energie. Daar staat dan weer tegenover dat er subsidies voor zaken die schadelijk zijn voor het klimaat worden afgebouwd. Nou, het moet nog even duidelijk worden wat voor zaken dat dan precies zijn. Of dat om brandstoffen gaat bijvoorbeeld. En belangrijk is dat de schuldenrem, dat was een groot probleem in Duitsland, dat ze niet meer willen lenen dan dat er binnenkomt. Daar wilden ze heel graag aan vasthouden. Dat was een groot discussiepunt. Daar lijken ze ook aan vast te houden. Tegelijk benoemt Scholz, er zijn ook uitzonderingen mogelijk in noodsituaties. Dus het is nog onduidelijk of daar ook weer nieuwe uitzonderingen op gemaakt gaan worden. Ja, ze hebben dus een verklaring gegeven. Wat voor indruk maakt de coalitie? Zitten ze allemaal weer op één lijn? Nou, ze zagen er wel tevreden uit. Scholz boven alles. Die kwam naar voren met een glimlach op zijn gezicht. En het was ook natuurlijk een enorme klus om dit uit te onderhandelen. Hij zegt, normaal duren dit soort gesprekken maanden. Nou, dat bedoelt hij formatiegesprekken eigenlijk. Dus als je opnieuw een regering gaat vormen. Nu hebben we dat in weken gedaan. En de diepste crisis is daarmee dus wel voorbij. Maar het zal voor veel mensen een schrale troost zijn in Duitsland. Want die crisis was grotendeels zelf gemaakt door de regering, door met dat geld te schuiven. En ik denk dat de tevredenheid die Scholz laat zien, dat veel Duitsers die niet per se voelen. U hoorde NOS-correspondent Charlotte Waiers. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Hurt me, not like it's hurt me before. For once won't desert me. I'm not alone anymore. Oh, once I can see this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. Oh, once in my life, I have someone who needs me. Hey, hey, yeah, hey, yeah. Oh, I need loving. Oh, once in my life. Motown van Stevie Wonder, 1968, For Once in My Life. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VWB. Windmolenparken op zee die bestaan sinds 2007. Dat is goed voor het opwekken van groene stroom, maar funest voor veel Nederlandse vissers. Want tussen die windmolens mag niet worden gevist. De Wageningen Universiteit doet nu samen met de vissers onderzoek of dat toch kan. Ik ga erover praten met krabbenvisser Stefan Thijssen. Stefan, goedemiddag. Een hele goedemiddag. En Marcel Rozemeijer praat ook mee. Hij is onderzoeker van de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag, met Marcel Rozemeijer. Ja, ik begin even bij u, meneer Rozemeijer. Want waarom zijn die windmolenparken op zee nu niet toegankelijk voor vissers? Oorspronkelijk was het hele idee dat windmolenparken gesloten zouden zijn. Afgesloten gebieden. Dat parken als Prinses Amalia en Luchterduinen. Toen op een gegeven moment kwamen er steeds meer stemmen op, bijvoorbeeld van recreatievaart, bijvoorbeeld van vissers, recreatievissers, dat ze toch graag gebruik zouden willen maken van die parken. En men voorzag ook dat er vrij veel gebied afgesloten zou gaan worden op deze manier, omdat er toen ook al plannen waren voor heel veel, een uitrol voor heel veel wind. Dat zou dus vrij veel gebied afsluiten. En daarnaast, het hebben van dat soort installaties biedt ook mogelijkheden voor allerlei vormen van medegebruik. Waarom zijn die nu niet toegankelijk voor vissers? En dat heeft volgens mij te maken met dat er natuurlijk angst is voor schade aan die windturbines. Dat zijn de grote risico's inderdaad bij medegebruik dat er schade ontstaat doordat schepen tegen windturbines aankomen. Ja. Of ankers, infieldkabels kapot maken. Ja, kabels inderdaad, hè, die daar natuurlijk ook liggen. Begrijp ik dat onder voorwaarden mag het wel om in ieder geval daar in de buurt te vissen. Wat zijn die voorwaarden? Ja, we hebben een uitgebreide risicoanalyse gemaakt. Dat is al een van de voorwaarden. Dan heb je eigenlijk twee situaties. Een oude situatie met Prinses Amalia en een nieuwe situatie. In die nieuwe situatie moet je op minstens 50 meter van de turbine afblijven. Dan mag je echt niet doorheen varen. Dan om de asset zit nog een extra onderhoudszone van 250 meter. En dan mag je dan wel doorheen varen, maar je mag er niet met objecten in. Voor vissen, wij vissen dan met krabbenpotstrings. Op het moment dat er te veel wind dreigt, moeten wij ervoor zorgen dat het verlies van die strings geminimaliseerd wordt. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen met een waarschuwingsindicator. Mm. Dat je op tijd er naartoe kunt varen om ze eruit te halen. Ja. Laten we even gaan naar de man van de praktijk, Stefan Thijssen, krabbenvisser. Het gaat net over dat Prinses Amalia windpark, hè, 23 kilometer uit de kust van IJmuiden, zeg maar. U mag daar dus af en toe vissen. Vertel eens, wat houdt dat dan in? Wat kun je daar dan? Nou, kijk, waar we eigenlijk naar kijken is waar Marcel het al over had. Die heeft jarenlang zijn best gedaan om het mogelijk te maken. Samen met de overheid en alle betrokken partijen om er überhaupt in te mogen vissen. En wat wij dan als visserijbedrijf doen, als innovatiebedrijf eigenlijk, dat houdt in dat we echt kijken, zit er überhaupt wat? Dus is het marktwaardig om ook in een windmolenpark te willen vissen? En hoe doe je dat? Door te kijken naar beneden of er genoeg vis of een proeflijntje uit te gooien, zoiets? Ja. Ja, kijk, normaal gesproken vis ik met zo'n 1000 krabbenpotten voorzien van aas achter de Nederlandse eilanden, Texel, Vlieland. En hierbij maken we dus eigenlijk die lijnen korter. En doen we bijvoorbeeld 10 potten aan een korte lijn met een speciaal soort aas. En dan kijken we op verschillende plekken in het windpark, kruipt er wat in? Zien we resultaten? Wat kruipt er dan in? Krab, kreeft, dat zijn toch voor ons wel de doelsoorten. Ja. En wat kom je daar tegen? En wat blijkt dan? Zit er dan ook nog genoeg? Nou ja, zit er genoeg. Kijk, onze testen, de dagen zijn vrij kort om alles echt goed te kunnen in kaart te kunnen brengen. Daarvoor hebben we een kort tijdskader, zeg maar. Maar je komt dus wel inderdaad gewoon krab en kreeft tegen. En ja, of dat dan rendabel is, dan zul je langer moeten testen in de toekomst. Dus daar zijn we nog mee bezig. Maar de eerste voor mij persoonlijk, wat ik heb gezien, is het wel echt... Er zit wel krab en kreeft en andere soorten ook nog. Dus dat is wel heel interessant. Het zou voor u de moeite waard zijn om daar af en toe te kunnen vissen. Nou hoorden we net bij de voorwaarden die Roze Meijer schetste, dat je moet 50 meter uit de buurt van die windmolens blijven. Die staan ook weer niet zo heel ver uit elkaar. Dus lukt dat een beetje om daar binnen die bandbreedte tussendoor te varen? Ja, dat gaat op zich wel goed. Kijk, we hebben afspraken gemaakt over waar en wel of waar en niet te vissen. Hè. Er wordt ook onderhoud gepleegd, dus daar houden we rekening mee. Van ons, je kunt je voorstellen dat er zitten 10 potten aan een lange lijn en er gaan 2 boeien naar boven. Die kun je lokaliseren, dus die heb je nodig om uiteindelijk alles weer uit het water te krijgen. Maar je moet soms wel even rekening houden met bijvoorbeeld stroming. Je wordt gauw weggezet. Dus als het schip in de lijn hangt en je wil die potten naar boven krijgen, dan word je weggezet. Dan komt zo'n paal af en toe wel gauw op je af. Dus het is wel even... het is natuurlijk het oudste windpark eigenlijk van Nederland. Dus die palen staan 250 meter uit elkaar. Dus je kunt je voorstellen dat je je dan heel klein voelt af en toe als je dan recht omhoog kijkt. Ja, ik kan me dat voorstellen, ja. Dus zeg maar op basis van de bevindingen nu zou het voor u de moeite waard zijn om daar te kunnen vissen? Want u doet mee aan het onderzoek omdat u innovatief bent ook, hè? Steeds bezig bent om nieuwe dingen te verzinnen om te kunnen blijven vissen. Waarom is het zo belangrijk? Nou kijk, Nederland die heeft ingezet op een nog grotere uitrol van windmolens. En daar doe ik samen met WMR, onder andere Marcel en met mijn bedrijf, ben ik daar gewoon heel innovatief mee bezig. Dus ik creëer allemaal nieuwe soorten potten om te kijken van, kun je daar vissen? En voor mij is dat belangrijk, omdat je wil gewoon graag dat gebied blijven bevissen. Anders wordt de Noordzee wel heel klein voor de visserijsector, zeg maar. Dus ik probeer ook voor jongeren weer kansen te creëren, waarin we dan misschien met een ander verdienmodel en een andere insteek naar de toekomst toch kunnen blijven vissen en je passie uit te voeren. Dus u denkt ook, laten we zeggen, aan toekomstige collega's of aan opvolgers eventueel die daar kunnen blijven vissen? Ja, absoluut. Kijk, er is jarenlang voor windenergie gekozen, puur alleen als industrie. En wat ik eigenlijk hoop te bereiken, samen met WMR en LNV, dat we die 2 pagina's in een groot besluit erin krijgen dat visserij ook plaats kan vinden in zo'n groot windmolenpark. Ja. En dat we daar een verdienmodel uit krijgen. Ja. Marcel Rozemeijer, al die informatie die hij levert met zijn tochten daar tussen die windmolens, wat doen jullie daar dan uiteindelijk mee? Nou, wij maken daar wiskundige berekeningen mee. Het eerste wat we bepalen is de zogenaamde catch per unit effort. En de landable catch per unit effort. Dus hoeveel krabben vang je nou per pot per dag? En daarmee gaan we gewoon veel gegevens verzamelen. En dan, als je dan een overzicht hebt van zoveel krabben per pot per dag, kun je dat in economische berekeningen stoppen. En uitspraken gaan doen van, mogelijk om daar een boterham te verdienen. Of onder deze condities wordt het toch wel vrij zwaar om een goede boterham daar te verdienen. En is daar nu al iets over te zeggen, over het toekomstperspectief voor die vissers, op basis van de gegevens die jullie nu hebben? Nou, dat is helaas nog te vroeg. We hebben nu de eerste keer 10 dagen gevangen. Ik heb afgelopen jaar in Borselen met een andere visser ook 10 dagen gevangen. En je moet je voorstellen dat dit soort statistiek en dit soort berekeningen is toch meer langjarig. En ook volledige seizoenen met vele vistochten. Dus voorlopig hebben we gewoon een eerste stap gezet. We hebben een methode beschikbaar gemaakt. Van wat betekent dat nou vangen in zo'n windmolenpark? Mm-hmm. Dat bestond ook nog niet. Het was gewoon een idee. En ik en mijn projectteam hebben dat. Het Win-Win projectteam hebben dat concreet gemaakt. Ja. In een eerste vorm. En we hebben dan nu eerste vangstgegevens. Dus een eerste indicatie. Ja. Gaat dit winstgevend worden? Dit is de eerste stap. Dank voor de uitleg allebei. U hoorde Marcel Roosemeijer van de Wageningen Universiteit en Stefan Thijssen, krabbenvisser van beroep. Mensen vragen mij wel eens, wat vind jij nou goede muziek? Nou, dan zeg ik, ga naar Spotify, zoek op Villa VDB en daar vindt u dan een hele lange lijst met allemaal tips. Ook het hele jaar, afgelopen jaar, staat er weer op. Meer dan 13, 14 uur muziek intussen. Deze heb ik er gisteravond bijgezet. De Britse zanger en liedjeschrijver Liam Bailey komt uit Nottingham. Hij zit in de hoek van de New Soul. Dat klinkt oud, maar is hartstikke nieuw. Februari komt zijn album uit. Zero Grace heet dat. En daarvan hoort u nu alvast een nummer. Dat heet Dance With Me. Liam Bailey heet de man. Dance With Me, dat is het liedje. Zometeen is het terug naar toen. Dan ga ik praten met Gerard Cox. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Het aantal ernstige gewonden in het verkeer was vorig jaar fors hoger dan in 2021. Het waren er 8300, een stijging van ruim 20%. De meeste slachtoffers waren fietsers van 60 jaar of ouder. In april bleek al dat het aantal verkeersdoden in 2022 ook met zo'n 20% was toegenomen. In het debat over de verkiezingsuitslag wilden verschillende partijen dat PVV-leider Wilders sorry zegt voor uitspraken over moslima's, rechters en journalisten. Volgens Wilders deed hij die als oppositieleider en daarom biedt hij er geen excuses voor aan. Wel wees hij erop dat hij hier vanuit een nieuwe rol een andere houding in zal aannemen. En Wilders draagt Ronald Plasterk voor als informateur. Plasterk was de afgelopen weken al verkenner. Hij pleit voor een korte informatieronde waarbij de partijen eerst gaan praten over onderwerpen die de rechtsstaat aangaan. En de beveiliging van de kerstmarkten in Valkenburg wordt opgeschroefd in verband met het verhoogde dreigingsniveau in het land, zegt burgemeester Prevot tegen 1 Limburg. Gisteren maakte de NCTV bekend dat het dreigingsniveau in Nederland is verhoogd van 3 naar 4. Waar staat het stil of rijdt het langzaam? Erik Evengroen. Nou, onder andere op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Breda en Oosterhout is een vrachtwagen gestopt met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten extra. En op dezelfde A27 Breda richting Gorkum voor Werkendam is het langzaam rijden over 6 kilometer met een vertraging van een kwartier. En tenslotte de A28 Zwolle richting Groningen. Voor afrit Zuidwolde staat 5 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. Hou rekening met 20 minuten vertraging. Max. We gaan terug naar 13 december 2006. Villa VDB. Op die dag overleed zanger, cabaretier en tv-presentator Robert Long. Robert Long. Maatschappijkritiek schuwde hij niet. En menig taboe bracht hij ter sprake. Eigenlijk heette hij Robert Leverman, maar hij brak door onder een artiestennaam die verwees naar zijn lengte. 1,92 meter. Robert Long. Om iets teweeg te brengen wat er daarvoor niet was, dus in het theater, en dat vind ik nog steeds, dat vind ik magisch, dan ben je toch ook een heel klein beetje God. Je bent eventjes net iets meer dan de materie alleen. En dat vind ik uitzonderlijk fijn. De zanger en tekstschrijver is overleden. Hij werd 63 jaar oud. En ik ga praten met zijn goede vriend en collega Gerard Cox. Meneer Cox, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben elkaar leren kennen in de jaren 90, begreep ik, bij de musical Chekhov. Was u hem voor die tijd nooit eerder tegengekomen? Jawel, we kenden elkaar natuurlijk wel van avondjes, dat je elkaar eens een keer ziet. Maar hij vroeg mij toen hij de musical Chekhov had geschreven, en dat was een succes, en er kwam een plaat van uit. En toen vroeg hij, ik denk dat dat de eerste keer was, dat hij vroeg of ik daar ook een liedje op wilde zingen. En dat heb ik gedaan. Ja. En toen, ja, zoals het dan heet, klikte het tussen ons. Wat was dat? Waarom klikte het zo goed tussen jullie? Ja, het gebeurt natuurlijk niet zo gauw dat een collega of een, een vriend wordt. Want daar heb je meestal geen tijd voor of geen interesse. En wij konden heel goed met elkaar overweg, heel goed praten. We waren het lang niet altijd met elkaar eens, maar we hadden nooit ruzie. En ik bewonderde natuurlijk wat hij deed. En hij vond mij ook eigenlijk wel een interessant iemand, kennelijk. En op een gegeven moment wilde hij ook met mij een plaat gaan maken. Dat hebben we ook gedaan. En toen hebben we er nog een gemaakt. En dus kwam ik ook veel bij hem in België, waar hij toen woonde. En ik kwam ook in Italië, waar hij woonde. En hij kwam hier, als het zo uitkwam. En en we hadden ons wel en wee. Maar het is natuurlijk ook bijzonder, want zeg maar, jullie hebben elkaar eigenlijk al op een zekere leeftijd dan echt ontmoet als vrienden, zou ik maar zeggen. Meestal heb je vrienden al veel eerder in je leven. Dus dat is natuurlijk wel bijzonder. Waarom was het zo bijzonder? Wat was voor man was het, die Robert Long? Ja, het was een hele bijzondere man. Wat ik hem nou net weer hoor zeggen over dat als je iets schept op het toneel wat er eigenlijk nog niet is, dat je dan een heel klein beetje God bent. Dat is het nou echt typisch iets voor hem. Het was een hele intelligente jongen, ook zeer muzikaal. En Zijn teksten waren natuurlijk altijd briljant. Dus dat was prettig om mee om te gaan. Ja, en hij schuwde het niet, zeg maar, om nou ja, heilige huisjes om ver te stoten. Totaal niet, nee. Want bekend natuurlijk geworden ook als zanger van Unit Gloria. Toen zong hij nog in het Engels. En toen kwam hij dus in 1974 met eigenlijk zijn grote doorbraak. De LP Vroeger of Later. Had u die LP ook thuis staan? Ja, die had ik, ja. Dat was een bom, hè. Dat was... Dat kenden we helemaal niet, van hem al helemaal niet. Unit Gloria, dat zegt mij niks, dat ken ik niet. Maar die plaat was briljant. Zullen we een paar liedjes laten horen? Een kort overzichtje eigenlijk van Robert Longhit, zag ik. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Gekke. Ik heb nou alweer zin, maar ik hou me nog in. Want jij slaapt nog, dus ik maak ontbijt. Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, enkel door het gebed. Doe maar jongens de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. Gif en rotzooi in de zee, de oceaan een grote plee. Dus als het leven saai en mies is, als ontevredenheid het enige devies is. En er is iets, maar je zal niet weten, wat is het, de midlife crisis? Ja, veel te weinig natuurlijk, maar zo even een paar dingen, een paar bekende dingen ook van Robert Long. Het gemak waarmee hij zingt is ook verbazend, hè? Zo makkelijk, en zo hoog en prima. Ja. Mist u hem? Ja, ik mis hem wel. Ja, dat mag ik wel zeggen, ja. Ja. Want ik kreeg dus de 10e oktober 2006... Nee, de 16e oktober, kreeg ik een brief van hem. Zal ik daar een stukje uit voorlezen? Dat is dus 2 maanden voordat hij is overleden. Ja, precies. Kreeg u een brief van hem? Ja, ik kreeg een brief en er stond boven Geertje Peertje... Ondanks deze leutige aanhef wordt dit een ernstige brief. Een brief ook die niet geheel vrij is van eigen belang. En dan waarschuwt hij mij. We kennen elkaar al vrij lang, schrijft hij. En we weten intussen wel het een en ander over elkaars wel en wee. En wat mij betreft heeft dat een band geschapen. Bovendien verkeer ik graag in jouw gezelschap. Maar zo af en toe maak ik me zorgen om jou. En dan zegt hij, ik meen je te zien veranderen. Soms lijkt het of je bozer bent geworden. Sneller geïrriteerd en minder geïnteresseerd in zaken waarin je dat vroeger wel was. En bovendien heeft hij dan van een wederzijdse vriend gehoord dat ik eigenlijk een beetje wil gaan stoppen. Nou is dat natuurlijk een... dat heb ik dan een keer... Ik heb al meer van die balsturige buien gehad. Ja. Dat ik, maar dat nam hij dus heel serieus op. En toen waarschuwde hij me van dat als je nou gaat stoppen, dan vraag ik me zorgelijk af hoe je de toekomst dan ziet. En dan zegt hij, je zal wel niet gaan postzegels verzamelen of vogelspotten. En dan zegt hij ook nog, en waar nog bij komt, dat je, zoals je van de zomer zelf zei, waarschijnlijk het hoofdstuk lekkere jonge wijven ook wel achter je hebt. Ja. En dan zegt hij aan het eind, ja, als je vindt dat ik me bemoei met dingen waar ik niks mee te maken heb, dan moet je dat maar eens laten weten. Maar ik zal het niet met je eens zijn, omdat ik wel met je te maken heb. En hopelijk nog heel lang. Hmm. En 2 maanden later was hij dood. Ja, dus hij schrijft in de brief. En toen realiseerde ik me pas, want ik denk, ik zal die brief toch niet weggegooid hebben. En dat had ik ook niet. Hoe ontzettend belangstellend en vriendschappelijk en geïnteresseerd zoiets. Dat, wat hij daar dan deed om je te waarschuwen van, joh, blijf wakker en zet je schouder er nog eens onder. Eigenlijk had hij een levensles voor u. Ja, per se. Dat was gewoon... Ik realiseerde me toen pas hoe ontzettend belangrijk die brief was. En daar heb ik toen mijn laatste one-man show, zeg maar, van 3 jaar geleden, dat heb ik 50 keer gespeeld. En toen hebben we die brief genomen als, dat was een idee van Bastiaan Ragas en Dick van de Heuvel, die brief genomen als leidraad om om opnieuw te laten horen wat een levensles dat geweest is. Maar het bijzondere is natuurlijk ook dat hij heeft het over u en hij maakt zich zorgen over u. En twee maanden later is hij overleden. Hij schrijft dus niks over zijn ziekte. Wist hij zelf op dat moment dat hij ziek was? Nee, dat was een hele snelle toestand. Ja. Dat was in 14 dagen gebeurd. Ja. Dat was iets merkwaardigs. Hij zat in Italië in zijn huis, een prachtig huis bij de Como Meer. En hij voelde dat hij dikker werd. En hij begreep nu waarvan. Dus toen is hij ijlings naar Antwerpen teruggereden met zijn vriend. En toen zeiden ze, ja meneer, onderzochten hem. Dit is hopeloos. Ja. Ja. En toen was hij, binnen 10 dagen was hij dood. En daar komt het ook weer bij elkaar. Want u was de man die zijn huwelijk heeft voltrokken, hè, met Christophe. 2005. Ja. En u was ook degene die zijn uitvaart heeft geleid. Ja, ik moest toen. Ik kwam uit New York, notabene. En toen belde Christophe, zijn vriend, op van hij ligt dood te gaan. Daar komt het op neer. Dus toen ben ik naar Antwerpen gegaan. En toen heeft hij mij daar verzocht. Van wil jij hoe noem je dat? Die begrafenis een beetje. De uitvaart, ja. De uitvaart als zodanig een beetje leiden. En een beetje een soort conferencier bij de kist, zou ik maar zeggen. Ja. En dat heb ik toen gedaan. En dat was een hele eervolle zaak. Heel moeilijk weliswaar, want je moet natuurlijk zelf je gevoel op nul zetten. Want anders ga je zelf ook staan janken. Ja. En dan komt er helemaal niks meer uit. Ja. Ik heb hem toen nog beloofd dat ik dat verhaal zou vertellen. Maar dat is misschien te lang. Hij was etaleur bij V&D in zijn begintijd. En was een smal straatje in Utrecht achter V&D. En hij hing aan van die waslijnen. En daar hing de was dan aan. En daar hing er op een gegeven moment ook hing daar dan maandverbanden hingen eraan. Oh. En toen kwam er een oude vent die daar woonde. Die kwam door de straat gelopen. Het was een van die maandverbanden die lag op straat. Toen keek hij omhoog en toen zei die man: nou, als opoe kom, heb ze geen dekens. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, zeker. Nou, toch nog verteld al op de Nationale Radio dit verhaal. Ja. Dank, meneer Cox. Gerard Cox. Niks te danken. Het ging over zijn vriend Robert Long. Vandaag is het 17 jaar geleden dat die overleed. En uiteraard draaien we iets van Robert Long. Hier is Iedereen Doet Het. Postbodes doen het in de gleuf en pedofielen doen het op hun knieën. De meeste trio's doen het met z'n drieën en tegenliggers doen het zwassend net. Maagden stellen het nog even uit. Ex-katholieken doen het zonder Rome. En Popiopie doet het in zijn dromen. En ik doe het als ik fluit. Yeah. Long was dat. Dan weer nieuws via de NOS. We volgen de hele dag altijd het debat in Den Haag, waar de Kamer praat over de formatie. Na Wilders, Timmermans en Jisselgus was zojuist het woord aan Pieter Omtzigt van NRC. Contact met politiek verslaggever Lars Geerts. Dag Jurgen. Hallo Lars. PVV, VVD, BBB en NRC van Omtzigt dus, die gaan gesprekken voeren. Hoe schat Omtzigt eigenlijk de kansen in dat het ook tot een kabinet leidt? Nou, zover wil hij allereerst nog helemaal niet gaan. Hij wil alleen maar eventjes gaan praten met z'n allen. En allereerst moeten een aantal hobbels worden genomen. En een van die hobbels is een goed gesprek over de rechtsstatelijkheid. Want in zijn verkiezingen, of tijdens de verkiezingen in zijn campagne, wilde ik zeggen, en ook daarna heeft hij duidelijk gemaakt, dat de PVV wat hem betreft een aantal zaken in het verkiezingsprogramma heeft staan waar hij grote vraagtekens bij zet, omdat die zaken niet volgens de grondwet zouden zijn. En Omtzigt hecht nogal aan het belang van grondrechten en die grondwet. Dus wilde de beoogde oppositie wel eens van hem weten waarom Omtzigt dan wel bereid is om het gesprek daarover te voeren. Want zou je ook niet kunnen redeneren, voordat je dat gesprek aangaat, zou je toch wel wat garanties willen hebben van de heer Wilders dat hij zich aan die grondwet en aan die grondrechten zal houden. En dit was de vraag van Stefan van Baarle van DENK. Laat ik hem gewoon even heel concreet maken. Ja. Vindt de heer Omtzigt, voordat de heer Omtzigt welke vorm van samenwerking dan ook met de PVV kan steunen, dat daarvoor de heer Wilders moet intrekken dat hij geen moskeeën wil in Nederland? Dat hij moet intrekken dat mensen met een migratieachtergrond extra gecontroleerd worden? Dat hij moet intrekken dat hij vindt dat de islam een kwaadaardige ideologie is? Moeten dat soort dingen volgens de heer Omtzigt ingetrokken worden voordat hij kan praten over welke vorm van samenwerking met de PVV dan ook? Of is dat vormvrij voor hem? En gaat hij daarover onderhandelen en marchanderen? Uw punt is duidelijk, de heer Omtzigt, tot slot. Voorzitter, ik ga daar het rustige gesprek over aan met de andere partijen, in alle rust. En als u hier probeert een lijst te maken, dat is niet de manier om met andere partijen te praten. Maar u kent mijn harde ondergrenzen. Ja, de harde onze grenzen van Omtzigt zijn inderdaad je houden aan die grondwet en de eed die je hebt afgelegd toen je Kamerlid werd. En die eed die is op de grondwet. Maar hij is niet van plan om harde voorwaarden vooraf te stellen over bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma van Wilders of eerdere uitspraken die hij heeft gedaan. Die hoeft Wilders niet per se terug te nemen voordat Omtzigt het gesprek met hem aangaat over grondrechten. Nou komt er dus straks een eerste ronde van gesprekken. Die gaan over de rechtsstaat dus, hè, en de grondwet, maar ook over inhoudelijke onderwerpen. Je zou zeggen, ja, als je er dan op rechtsstaat en grondwet niet uitkomt, ja, dan hoef je ook niet over die inhoud te beginnen. Ja, nou, daar heb je gelijk in, want dat was precies het punt wat bijvoorbeeld de beoogde oppositie, zo gaan we ze maar even noemen, maakte. Onder meer Frans Timmermans deed dat en Henri Bontebal, ook Van Baarle van DENK trouwens en Jette van D66. Als je er al niet uitkomt, hè, zo'n basislijn waar het dan nu over gaat, over wat dan grondrechten zijn, ja, dan hoef je toch met elkaar ook niet over inhoud te praten. Nou, Omtzigt zegt, het is ook niet echt praten over inhoud. Het is rechtsstatelijkheid en daarna gaan we eens kijken welke onderwerpen wij belangrijk vinden en of we bereid zijn om er daarover uit te komen. Maar, dat wilde hij wel toezeggen, als die gesprekken over rechtsstatelijkheid zijn geweest, dan wil hij wel een rapport sturen hoe dat dan precies is gelopen. Nou, dat was koren op de molen van die beoogde oppositie, want die dachten bij zichzelf, ha fijn, want als dat stuk te licht, dan kunnen we weer een nieuw debat aanvragen. En als je bedoeling is om ervoor te zorgen dat die vier partijen niet rustig met elkaar kunnen praten, is het een heel fijn gesprek. Als je dan tussendoor even een fijn debat kunt organiseren om alle pijnpunten nog een keer te gaan benoemen. Tja, nou, ik denk dat we nog wel even bezig zijn. Sowieso vandaag. En jij blijft dat volgen. Als er meer nieuws is uit Den Haag, horen we dat. Van NOS-verslaggever Lars Geerts. Tot half vier. Hebt u rond deze tijd van het jaar last van een somber of neerslachtig gevoel? Komt uw bed bijna niet meer uit? Verdwijnt dat gevoel weer als de zon gaat schijnen? Dan zou het zomaar kunnen dat u last hebt van een winterdepressie. En u bent niet alleen. 3 op de 100 mensen hebben daar last van. Douwe van Tuin is psycholoog bij de Polykliniek Winterdepressie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Meneer van Tuin, goedemiddag. Bent u er? Ja hoor. Ah, Douwe van Tuinen, daar is hij. Ja, nou, dus eigenlijk het beantwoorden van die vraag is heel simpel. Een winterdepressie bestaat. Wat is de definitie dan eigenlijk? Ja, de definitie van een winterdepressie is dat de depressie seizoensgebonden is. Dus dat betekent dat hij in de herfst en de winter optreedt. Hij twee seizoenen achter elkaar heeft plaatsgevonden. En dat de symptomen van de depressie daarbij horen. En hoe ontstaat een winterdepressie eigenlijk? Waar komt het door? Ja, we denken door een tekort aan licht. Dus dit zijn donkere dagen. En iedereen krijgt daardoor eigenlijk te weinig licht. Ja. En de een is daar gevoeliger voor dan de ander. Er zijn landen waar het rond deze tijd helemaal donker is. Ongeveer de hele. Dus die mensen zijn helemaal ontvankelijk, zou ik maar zeggen, voor winterdepressie dan. Ja, hoe verder van de evenaar, hoe meer het voorkomt. Ja, ja. En waar hebben mensen dan last van? Bij de echte winterdepressie zijn dat dingen als somberheid, futloos, echt geen energie, prikkelbaar, enorme toename aan voeding, hè, dus vooral zoet en vetten en koolhydraten. En eigenlijk komen mensen niet meer tot dingen, hè, dus op het gebied van werken, slechtere concentratie en ook het sociale, op sociaal gebied hebben mensen geen zin meer om mee te doen. Ja. En waarin verschilt dit dan van, we zeggen iedereen was een keer even een dipje en dat kan ook inderdaad door het weer komen omdat het somber is en regent. Of er zijn ook mensen die hebben een gewone depressie. Waar verschilt dat dan van bij de winterdepressie? De gewone depressie kan het hele jaar voorkomen. Dat heeft vaak een aanleiding. En bij de winterdepressie overvalt het mensen echt. Of mensen. Het overkomt je. Ja. Het overkomt je zonder aanleiding. En dat is echt heel typisch bij de winterdepressie. Ja. Dus je kan je daar ook niet echt op voorbereiden dan of zo? Die voorbereiding doen wij op de polykliniek middels wekelijkse vragenlijsten. En op het moment dus, hè, want de klachten komen weer terug, het is een jaarlijk iets. Dan nodigen we mensen direct uit voor 5 dagen lichttherapie. En dat is bij het grootste deel van de mensen die wij behandelen heel werkzaam. Oké, want u zei dat net al, hè? Dat is vooral met die donkerte te maken. Dus dan is de oplossing is een lichttherapie. Wat betekent dat? Wat houdt dat in de praktijk? Bij ons is dat 5 dagen vroeg in de ochtend, 7:30 beginnen en dan 40 minuten voor een lichttherapielamp. Dat is een lamp die 10.000 lux geeft. En bij ons in de kliniek op 43 centimeter. En daarbij is de bedoeling dat mensen regelmatig even in de lamp kijken. En die lopen dan fluitend weer naar buiten? Ja. Niet die eerste dagen niet. Maar als wij na een week op vrijdag evalueren, is echt het grootste deel van de mensen weer opgeknapt. Ja. Is het zo dat is er nog een verschil tussen mannen en vrouwen? Gisteren hadden we nog een onderwerp over dat er in de medische stand. Is dat lange tijd een ondergeschoven kindje geweest? Hè? Dat vaak alles op mannen gebaseerd is. Hoe is dat met die winterdepressies? Als we kijken in onze database, dan is ongeveer 2/3 vrouw en 1/3 man die wij behandelen. Oké, dus vrouwen hebben daar vaker last van? Ja. Ja. Dat is de vraag. Vrouwen weten bij ons in ieder geval de weg naar de hulpverlening te vinden. Ja, precies. Zo kan je het ook nog zeggen. Die gaan om hulp roepen. Ja. Terwijl die mannen denken van, doe maar. Neem nog een borrel of zo. Ja, in de lente wordt het weer beter. Ja. We lazen in de krant dat zangeres Adele, mede vanwege haar winterdepressie, is verhuisd van Londen naar Los Angeles. En nou is dat natuurlijk niet voor iedereen haalbaar die daar last van heeft. Zij heeft de nodige centjes op de bank. Maar is dat een idee dat je dus inderdaad de donkerte ontvlucht voor een tijdje en naar het licht gaat, dus naar de zon bijvoorbeeld? Ja, dat kan. Mensen gaan dan in de herfstvakantie alvast naar de zon. Maar dan zien we wel dat het vaak dan later in de winter alsnog de klachten komen. En als je weet dat je hier last van hebt, maar helpt het dan om van tevoren al veel licht op te zoeken? Dus bij wijze van spreken op voorhand al in het licht te gaan zitten? Dat hebben we jaren geleden onderzocht. En toen bleek dat als we zonder klachten lichttherapie aanbieden, dan komt de winterdepressie alsnog. Dus dat had in ons geval geen zin. Nee. We hebben wel. Iedereen heeft eigenlijk een tekort aan licht in deze periode. Dus mijn advies zou wel zijn: betere verlichting voor iedereen in huis. Dank voor de tip. Douwe van Tuinen is dat. Psycholoog bij de Polykliniek Winterdepressie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Nieuws. Snipper.

Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. En word je voor 30 december abonnee, dan krijg je van ons een extra oudejaarslot ter waarde van 30 euro cadeau. Ga dus snel naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Vluchten of vervolgd worden. Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Gapen, fronsen en lachen. In de 17e eeuw deden mensen dat natuurlijk ook al. Maar op de portretten van de grote meesters uit die tijd zijn die blikken vaak heel serieus. Toch schilderden Rembrandt en bijvoorbeeld Rubens ook gekke bekken en doodnormale smoelen. Het is zelfs een apart genre in de schilderkunst. De tronie. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen heeft een unieke verzameling van die tronies bij elkaar gebracht in de tentoonstelling Krasse Koppen. En daar ga ik over praten met Nico van Hout. Die is conservator en hoofdcollecties daar in Antwerpen. Meneer van Hout, goedemiddag. Goedemiddag. Ruim 70 tronies bij elkaar gebracht. Hoe kwamen jullie eigenlijk op het idee? Ja, dat is eigenlijk 7 jaar geleden dat collega Adriaan Waaiboer uit Ierland mij ons kwam vinden om een tentoonstelling rond dat thema te maken. En omdat ik een boek had gepubliceerd was aan het publiceren over Rubens studiekoppen, was ik een geschikte partner. En zo is het gekomen. Ja. En dus tientallen meesterwerken van vooral Vlaamse en Hollandse meesters. Hoe heeft u die collectie bij elkaar gekregen? Ja, dat is natuurlijk een werk van verschillende jaren. Als KMSKA zijn wij een aantal jaar gesloten geweest en hebben wij heel wat eigen schilderijen in andere collecties, in andere musea ondergebracht. En daardoor kregen we een beetje street credibility. En daardoor geven ook heel wat andere musea aan ons, internationaal, stukken terug die ze normaliter niet zouden uitlenen. Want die tronies die hingen dus her en der, overal, over de hele wereld. Er zijn stukken te zien uit Amerika, uit Los Angeles, uit Boston, uit New York, maar natuurlijk ook uit de belangrijke musea in Europa. En ja, op een gegeven moment komt dat dan allemaal binnen bij jullie in Antwerpen. Hoe was dat voor u als conservator? Ja, dat is heel emotioneel natuurlijk, want je kent heel wat van die stukken zelf, maar je hebt sommige werken ook nooit in het echt gezien. Dus we hebben ook dingen gekozen die iedereen misschien wel kent of misschien minder goed kent, maar van op foto, van op reproductie. En dan is het toch wel adembenemend als die kist ineens plotseling opengaat. Mm. En ik zei het al, het is een apart genre, hè, in het schilderen. Beoefend door allerlei groten, dus ja. Rembrandt, Rubens, Frans Hals. En u zei net ook al, het zijn eigenlijk een soort studies hè, van gezichten. Ja, het is te zeggen, eigenlijk wat we dus niet tonen is portretten. Hè. Wat is een portret? Dat is eigenlijk een afbeelding van iemand die je kent. Van iemand wiens identiteit belangrijk is. Maar dan heb je in de kunstgeschiedenis heel wat schilderijen met gezichten erop, met koppen erop, waar het helemaal niet zo belangrijk is. Waar het belangrijker is om ja, een gekke bek te zien of een goede belichting of een kop met een hoofd met een heel specifieke hoofdtooi, een hoed, een muts, weet ik veel. Dat soort genre, dat heet men tronie. Mm-hmm. En die tronies die zijn in Nederland een autonoom genre geworden. Maar belangrijk daarvoor zijn de studiekoppen, die ook werden geschilderd door kunstenaars voor zichzelf, omdat ze die in historisch stukken wilden gebruiken. Dus die tronies die zijn geschilderd voor een publiek, maar die hoofdstudies die zijn niet geschilderd voor een publiek. Mm. Dat maakt het een beetje ingewikkelder. Maar ik moet, laten we zeggen, wij verplaatsen ons samen even in die tijd, en u bent de schilder en ik ben degene die de opdracht geeft. Ja. Dan krijg ik uiteindelijk een schilderij waar ik prachtig in alle allure op sta natuurlijk. Ja. Maar daaraan voorafgaand zijn er dus een aantal schetsen gemaakt. Ja. Waarbij eigenlijk de werkelijke situatie is geschilderd. Ja, dus een kunstenaar, een historisch schilder die bijbels en historische stukken schildert en dus verschillende gezichten daar moet op weergeven, die bestudeert die gezichten eerst afzonderlijk. En pas dan zal hij die gezichten combineren in een tafereel. Ja, ja. En dat wordt dan het kunstwerk. Ja. Hebt u een lievelingstronie, zeg maar, van die 70? Goh, een moeilijke keuze hoor. Maar er zijn er verschillende. Maar eentje dat toch echt wel bijzonder is, is een tronie, een meisjestronie van Michael Sweers. En dat is een in Brussel geboren kunstenaar die ook in Amsterdam heeft gewerkt. En uiteindelijk via het Midden-Oosten terecht is gekomen is in Goa, in India, waar hij dan overleden is. Dat is een heel bijzondere kunstenaar. En beschrijf het eens, hoe ziet dat meisje eruit? Dat is een heel onschuldig, lief jong meisje dat een beetje wegkijkt vanuit het zichtpunt. En dat een wit kapje draagt, dus een wit hoofddoekje. En het is adembenemend stil. Het is alsof dat je dat meisje gewoon achter de hoek kan tegenkomen. Dus het is een heel erg aangrijpend, intiem schilderij. Het zou zomaar op de Grote Markt van Antwerpen kunnen lopen, dat zeker, meisje. Zeker, zeker. Ja. Nog meer van dit soort voorbeelden? Ja, er zijn er verschillende. Hè. Je hebt een fantastische Rembrandt uit het Getty Museum bijvoorbeeld. De man met de halsberg en met de hoed, met een muts met een pluim, die ons heel indringend aankijkt, met een beetje waterachtige ogen. Je hebt dan ook bijvoorbeeld de boerin van Breugel de Oude, die uit München uitzonderlijk is gekomen naar Antwerpen. Dat is een beetje een kribbige oude vrouw met een scherpe neus. Ook weer met een boerinnenhoofdtooi. Die natuurlijk uit de 16e eeuw dateert. Dus het zijn de voorlopers van Rembrandt en uiteindelijk ook van Vermeer. Want als je dus, ik neem even gewoon het bekendste van Rembrandt, is natuurlijk de Nachtwacht. Dat is allemaal geposeerd, hè, zoals zij erop staan. Maar wat leren we dan over deze tronies, over de mens van toen, zou ik maar zeggen? Nou, dat de mens van toen eigenlijk de gelijkaardige emoties had als de mens van nu. En dat Rembrandt en Lieves mee van de eerste waren om dat soort emoties die in een seconde, die je normaliter in een seconde ziet, om die in een schilderij weer te geven. En waar wij nu dus in een selfie of een hele snelle foto zo'n reactie kunnen vastleggen. Ja. Daar deed natuurlijk Rembrandt of Lieves een pak langer over. Ja. Maar grappig dat ze daar dus toch al wel mee bezig waren toen. Dus dat is ook eigenlijk de lijn naar nu. Dus eigenlijk als jij een goede selfie-maker bent, ja, dat is er genoeg voorkennis om deze tentoonstelling helemaal van A tot Z te bekijken. Bijna wel. Eigenlijk is er weinig of geen voorkennis nodig. Dat is ook de reden waarom dat we deze tentoonstelling maken. Het is een heel toegankelijk onderwerp, maar ook een belangrijk onderwerp. Breed cultureel gedragen ook. Hè. Iemand van China of iemand van Amerika die zal net zo makkelijk die tentoonstelling kunnen bekijken en ervan genieten als iemand die in Nederland of in België woont. Ja. En dat is belangrijk voor ons als museum. Dat kan nog tot 21 januari. Krasse koppen te zien dus in het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten in Antwerpen. Dank voor de uitleg, meneer Van Hout. Nico Van Hout is dat, de conservator daar. Beatles, Now and Then. Nieuws, Snipper. Deze ronde spelen we met de mailers. Hoor even goed, dit is het fragment waar zo een vraag bij komt. Als God zich opnieuw in levende stof gevangen geeft, zal hij als ezel terugkeren. Hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren. Miskend en verguisd en geranseld. Maar ik zal hem begrijpen en meteen met hem naar bed gaan. Maar ik doe zwachtels om zijn hoefjes, zodat ik niet te veel schrammetjes krijg. Als hij spartelt bij het klaarkomen. Een stukje uit de nieuwsbv van vanmiddag. Er werd een stuk voorgelezen uit het werk van een bekende Nederlandse schrijver. En de vraag is, wie is die schrijver? Als u het weet, nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Schrijf uw naam en uw telefoonnummer erbij, dan kunnen we u bereiken. Als u nou pas nog gewonnen hebt, even niet reageren misschien, dan maakt dat de weg vrij voor andere mensen. Maar dit is het mailadres, villavdb@omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Dan nieuws via de NOS. Justitie eist 10 jaar tegen Saniel B. voor de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca van 2 jaar geleden. Hij is nu de enige verdachte in de zogenoemde Mallorca-zaak waarvan het hoge beroep bezig is. Contact met verslaggever Sjoerd Stoop van NH, want die volgt die zaak op de voet. Sjoerd, hoe komt justitie bij die eis van 10 jaar? Ja, goedemiddag Jurgen. Ja, justitie komt tot deze eis op basis van een flinke reeks bewijzen die ze hebben. Ze gaan onder andere kijken naar de verklaringen die er zijn geweest door mensen die in de buurt waren van die vechtpartijen. En het allermeest belangrijk natuurlijk dat DNA-spoor van Carlo Heuvelman, dat op de schoen van Saniel zat. Daarvan zegt justitie dat acht van ons voldoende bewezen dat hij betrokken is geweest bij de doodslag van Carlo Heuvelman. Ja, en nou weten we dus dat daar natuurlijk een hele groep bij betrokken was. Hoe zit het dan met die andere verdachten? Ja, die worden wel degelijk nog verdacht in de andere zaken, hè, andere vechtpartijen die op die bewuste uitgaansavond zijn gebeurd. Maar er zijn geen bewijzen dat van deze groep jongens andere jongens nog betrokken zijn bij die doodslag van Carlo Heuvelman. Dat is wel een essentieel verschil met de uitspraak van de lagere rechter. Die zei dat er altijd nog een tweede verdachte moet zijn geweest. Justitie gaat er nu vanuit dat Saniel nog de enige is die daarvan overgebleven is. Maar komt dus ook met celstraf of strafeisen in ieder geval voor deze andere jongens. Want ja, die worden ook wel degelijk nog verdacht van zwaar geweld. En hoe gaat dit nu verder? Ja, we gaan de komende dagen nog wel een paar dagen verder. Er komen nog de pleidooien aan van de advocaten. Die kunnen gaan reageren op de strafeisen van justitie. Dat duurt nog zeker tot komende maandag. En daarna gaat het Hof zich natuurlijk buigen op die uitspraak. En die volgt volgend voorjaar. U hoorde verslaggever Sjoerd Stoop van NH. Ierse muziekfamilie The Corrs was dat. En de radio. Hey, Robbie. Goedemiddag. Robbie, hoe is het nou? Je ogen staan zo somber. Hey, Robbie, dat is niks voor jou. Ken je dat liedje? Nee, ik heb het wel eens gehoord, maar ik durf het niet precies te zeggen van wie het is of wat het is. Ja, van Peter Koelewijn is het. Ah, kijk. Voor zijn vriend Rob Oud was het toen. Maar ik doe tegenwoordig, als er dan ook maar enigszins een liedje is voor onze spelkandidaat, probeer ik daar iets mee te doen. Hartstikke ik heb leuk. Al gezongen van Mary Lou en zo gaan we gewoon door. Dat is gewoon een extra gadget zeg maar, bij dit fijne spel. Want je hebt gereageerd, Rob Stevelmans is dit, uit Brunsum. Ja, klopt. Op de nieuwsnipper. Zullen we het gewoon het rijtje maar even bij langs gaan? Helemaal goed. De vraag was, de binnenkomvraag, stukje dus hoorden we uit de nieuwsbv over het werk van een Nederlandse schrijver. Wie? Ja, ik had Gerard Reven. Gerard van het Reven. Van dat is goed. Reven, ja, nee, Gerard Reven, zo wordt hij in het spraakgebruik altijd genoemd. Dat levert ja, in ieder geval de maxpet op. Dan gaan we door naar de volgende prijzen. Vraag 2. Morgen is het een bijzondere dag, want dan zou Reven jarig zijn. Hoe oud zou die zijn geworden? Oei, dat is een moeilijke. Dat wordt een gok. Ik denk 79. Nee, dat is natuurlijk geen reden, 79, om dan daar stil bij te staan. Nee, 100 jaar zou die zijn geworden. 100 jaar? Ja. Kijk aan. En dan nog één vraag voor jou, Rob. Dat is de derde vraag. Reven wordt samen met twee andere schrijvers tot de grote drie gerekend. Eén van die anderen is W.F. Hermans, Willem Frederik Hermans. Ja. Wie is de derde? Is die van het boek Oeroeg? Maar ik ben zijn naam kwijt. Is het... Nee, dat boek Oeroeg is ook niet goed. Nee, is Harry Mulisch natuurlijk, hè? Harry Mulisch, ja, inderdaad, klopt. Harry Mulisch. En Reva die vond daar ook weer van alles van Mulisch en omgekeerd. En het was altijd gezellig tussen al die mannen. Het levert jou in ieder geval die pet op van Max. Die gaan we naar je toesturen en dragen met veel trots in Brunsum. Ik zal hem met verve dragen en bedankt voor het meespelen. Yo, hoi, dat was Rob Stevelmans. Prettige woensdag verder. We gaan kijken één deurtje verderop, want daar staat hij al. En hij zit er helemaal klaar voor. Het komend half uur hier op NPO Radio 1. Geld of je leven met Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, Oekraïne heeft veel financiële steun nodig voor de oorlog met Rusland. Europese leiders beslissen deze week over een steunpakket van 50 miljard euro. Het is spannend of dat doorkomt. En ook in de Verenigde Staten is dat heel spannend. Het lijkt er niet op namelijk. Rusland krijgt ondertussen steeds meer een oorlog. Economie. Nou, wat zijn daarvan de consequenties? Bespreek ik met hoogleraar internationale economie Steven Brakman en defensie-expert Peter Weininga. Horen we zo meteen. Het komend half uur hier op NPO Radio 1. Morgen dus weer een nieuwe villa, de laatste van deze week. Dan duiken we in de wereld van de provinciale volksliederen. De aanleiding is de provincie Noord-Holland. Die wil namelijk een nieuw lied laten maken, omdat het huidige volkslied te onbekend is in Noord-Holland. En hier terug naar toen gaan we terug naar 14 december 1911. Dat is de dag waarop de eerste mens voet zette op de Zuidpool. En dat is morgen in de villa en nog veel meer. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Geef meer met een boek. In de Libris boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de memoires van Barbara Streisand. Een van de meest veelzijdige en succesvolle entertainers aller tijden. Mijn naam is Barbara. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.